चले ही चले ही चले ती ऐसे चले रहे सारी जिंदगी ओ चले ही चले ही चले ती ऐसे चले रहे सारी जिंदगी नहीं बुझे बुझे नहीं हवा से बुझे नहीं सारी जिंदगी ओ एक फूंक से हुआ सब उड़ गया हुआ वो जो सांस की एक फांस थी वो निकल गई जो खराश थी अब सीने की वो खलिश गई बेकरारियां बीमारियां गई जान मेरी सो भी जाओ ले लो कर्म